Og mens vi har spilt denne platen, så har vi fått inn en beskjed her fra radio, som nærradioen for høyre mennesker. Og nærradioen for høyre mennesker lover betydelige skattelettelser, samt gull og grønne skoger, til alle de som hører på deres program, og attpåtil tror på det.